Söz küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sezin Okulları'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Merhaba, Bir Söz Küçüğün programına daha hoş geldiniz. Ben Utku. Ben Gülce. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Erhan Ağbaba. Bu konuğumuz da bugün SBS sistemi hakkında konuşacağız. Merhaba, ilk önce bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar, Erhan Ağbaba. Okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanıyım. Ümraniye'de bir okulda çalışıyorum. Herkese merhabalar tekrar. Merhaba. Bize birazcık SBS... Yani ÖSS, SBS'den bahsedebilir miyim? Tabii. Şimdi biraz daha geriye doğru gidersek, biliyorsunuz 2 yıl önce değişti. Eskiden OKS'ydi. Şu an SBS haline geldi. OKS'de sadece 8. sınıf sonunda giriliyordu ve sonucunda bir yerleşim puanı elde ediliyordu ve ona göre liseler seçiliyordu. Fakat yeni değişiklikle birlikte artık 6. 7. ve 8. sınıfta olmak üzere 3 sınav yapılıyor. 6. sınıftaki girilen sınavın %25'i, 7. sınıfta girilen sınavın %35'i, 8. sınıfta girilen sınavın da %40'ı alınarak bir yerleştirme puanı elde ediliyor. Tabii bu yerleştirme puanının %70'i alınıyor. Bir de öğrencilerin eskiden bu ilköğretim başarı puanıydı. Şimdi yıl sonu başarı puanı haline geldi. Okuldaki başarısının, tüm derslerde gösterdiği başarısının da %25'i alınmaya başlandı ve böylece %70'i SBS, %25'i yıl sonu başarı puanı, bir de %5'lik bir davranış puanı vardı. Muhtemelen biraz sonra soracaksınızdır niye kaldırıldı diye. Davranış puanı, biliyorsunuz, Danıştay bozdu, kaldırıldı. İlk öğretim aşamasında öğrencilerin karakter gelişiminin puanlanamayacağı söylendi ve böylece bir %5'lik muallak durum söz konusu ve bunun sonucunda bir yerleştirme puanı elde ediliyor ve buna göre de bir tercih yapılıyor. Genel olarak SBS'nin genel tanıtımını böyle yapabilirim. Peki SBS'ye giren kişiler bu sınavı nasıl çalışmalı? Hani SBS'ye hazırlık çok uzun bir maraton. Yani yaklaşık 3 yıllık bir süreci kapsıyor ve her bir sınav kendine özel bir sınav. Şimdi eskiden OKS'de ilköğretim müfredatından bağımsız sorular soruluyordu. Fakat şu an SBS sınavlarında o sınıfın ders müfredatı ele alınıyor. Örneğin 6. sınıf sonunda girilen 6. sınıf seviye belirleme sınavı için sadece 6. sınıfta görülen müfredattan sorular soruluyor. Doğal olarak da birinci öncelik öğrencinin bulunduğu okuldaki, bulunduğu derslere çok iyi adapte olması, dersini derste çok iyi dinlemesi, yani okuldaki derslere biraz ağırlık vermesi. Çünkü SBS'de eş güdümlü olduğu için, yani SBS'de o müfredattan sorular sorulacağı için birincisi bu. Öncelikle okuldaki derslerine çokça ağırlık verecek. Bunun iki avantajı var. Birincisi, hem bu şekilde SBS'ye hazırlanmış olacak. İkincisi, aynı zamanda 6. sınıf yıl sonu başarı puanının yüksek olmasını sağlayacak. Çünkü karne notu yükselecek. Eğer okuldaki derslerine ağırlık verirse, birincisi bu. İkincisi, düzenli konu çalışılması gerekiyor. Yani haftalık bir plan yapılması gerekiyor. Bu haftalık plan kişinin kendi temposuna göre ayarlanabilir ve bu durumda özellikle okul rehber öğretmenlerinden yardım alınabilir. Düzenli haftalık bir plan yapılarak düzenli konu anlatımı çalışılmalı ve bunun yanı sıra da ortalama günlük en az 200 soru çözülmesi gerekiyor ve böylece haftalık 1000 ile 3000 sonrası arası bir hazırlık sonucunda ben inanıyorum ki böyle hazırlanan tüm gençler SBS'yi, yani girdiği SBS sınavını başarıyla kazanabilir diyeyim. Peki sizce sistem ne kadar doğru? Evet, çok iyi bir soruydu. Çok doğru değil. Yani bir rehber öğretmen olarak bunu itiraf etmek gerekirse. Hani öğrenci, daha gelişim aşamasında olan öğrencilerin böyle yarış atı gibi bir stresin altına sokulması çok iyi bir şey değil bence. Hani çok da açmadan söyleyeyim, üstü kapalı söyleyeyim ben bunu. Çünkü öğrenci, her öğrencinin bulunduğu yaş düzeyinde ve bulunduğu sınıf düzeyinde yetenekleri, ilgileri, gelişmeyi hazırlık durumu, hazır buluşluk durumu, her şey birbirinden çok çok farklı. Ve doğal olarak bunun sonucunda sadece tek bir sınavla diğer arta kalan yeteneklerin tamamını göz ardı etmek elbette çok da mantıklı bir yöntem değil. Öte yandan da aynı zamanda sınavın yapılış şekli de ayrı bir muamma. Hani test çözmek farklı bir yetenek diyeyim. Yani tam anlamıyla olmasa da farklı bir yetenek. Herkes buna çok yatkın değil. Daha farklı bilgi daha farklı yöntemlerle alınabilir. Ve doğal olarak da daha farklılık gerektiren yöntemler kullanılmadığı için de sonuç olarak, total olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Çok doğru bir sistem değil. Peki davranış puanı neden kaldırıldı? Şimdi davranış puanı ilk öğretim aşamasındaki öğrencilerin hala gelişim aşamasında olduğu için bulunduğu noktada karakter yapısının ya da davranış yapısının ölçülmesinin çok da doğru bir yöntem olmadığı danışay tarafından dava açılarak bozuldu. Bir psikolojik danışman olarak ben de kesinlikle katılıyorum. Sadece o yaş düzeyinde değil, insanların yani tüm doğumundan ölümüne kadar hiçbir insanın bulunduğu yaş düzeyinde davranış durumu ve karakter durumu ölçülmemeli, puanlanmamalı. Çünkü karakter ya da gelişim dediğim şey puanlanabilir bir şey değildir. Doğal olarak da hani kaldırılmasını ben çok da destekledim ve doğru bir atılım oldu bence. Sizin için peki sistem nasıl olmalı? SBS sisteminin bütününden bahsediyorsun. Evet. Şimdi iyi soru. Hani bence sınav olmamalı. Yani baştan bunu söylemek gerekir. Hani hala gelişim aşamasında olan birçok yönüyle kişisel, sosyal, duygusal, eğitsel, mesleki, ahlaki gelişim alanları kapsamında hala gelişim aşamasında olan hiçbir birey bulunduğu yaş düzeyi de sınavla ölçülmemeli ya da sınava sokulmamalı. Doğal olarak yani bence başından yapılacak şey bu sınavın hiçbirisinde olmaması. Yani diyeceksiniz ki peki sınav olmasın ve sınav olmazsa bu öğrenciler işte fen liselerine, Anadolu liselerine ya da ilgili ortaöğretim kurumlarına nasıl yönlendirilecekler? Ya da nasıl seçilecekler? Hani böyle bir muamma doğmaz mı diye bir soru geliyor akla. Aslında bunların okul bünyesinde yapılması gerekiyor. Yani okulların işte okul öncesinden itibaren çocukları bulunduğu yaş düzeyine göre kişisel, duygusal, mesleki, eğitsel özellikleri, gelişim alanları, yetenekleri, ilgilerine göre 3. ya da 4. sınıfa kadar bunları belirleyip o yaştan sonra kendi yeteneğini, ilgisine göre yönlendirmesi gerekiyor. Ve bir çocuk 8. sınıftan mezun olurken, yani ilköğretim 8. sınıftan mezun olurken kendi yetenek ve ilgisine göre gidebileceği liseyi zaten bilmek gerekiyor. Ve hatta lise sonrası da bu durum devam etmesi gerekiyor. Yani ilgili liseye gitti de ilgili liseden ilgili mesleğe yönlendirilirken de belli bir süreç içerisinde o gencin tanınması, yeteneğine, ilgisine göre yönlendirilmesi, fırsatlar sunulması gerekiyor ve ona göre de kendi yeteneğine göre mesleğini de seçmesi gerekiyor ilerleyen dönemlerinde. Hani sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeyim. İlköğretim aşamasında gençlere kendi yeteneklerini ya da ilgilerini tanıyabilecekleri tüm fırsatlar tanınmalı. Bu fırsatlar tanındıktan sonra o gencin o ilgisini, o yeteneğini orada denenmesi sağlanmalı ve totalinde de gencin keşfettiği yeteneklerine göre de uygun ortaöğretim kurumuna yani liseye devamı sınavsız sağlanmalı. Yani yönlendirmeyle yapılmalı diye düşünüyorum. Doğal olarak da sonuç olarak aslında sınav olmamalı. Çünkü şöyle bir şey daha, bir parantez açayım. O sınav gününde, atıyorum inanılmaz depresyondasınız. Stres. Bilmiyorum ki inanılmaz streslisin. Ya yani normal şartlar altında çok iyi işler yapabilen, çok iyi yorumlar yapabilen, akademik becerisi yüksek olan bir öğrenci inanılmaz derecede stresten ya da heyecandan o gün dibe vurabilir, doğru mu? Ya da diyelim ki depresyondasın, olamaz mı yani? Bu gün içerisinde yaşadığın herhangi bir olaydan dolayı etkilendin. Atıyorum ailenle ilgili bir sıkıntın var. Atıyorum ergenlik dönemiyle alakalı sıkıntıların var. Ve tam da o güne gelen SBS sınavı sonucunda başarısız olursan bu kimin başarısızlığıdır? Sizin mi yoksa sizi buna iten bizlerin mi? Doğal olarak da hani tek bir sınavla yapılması bana çok da insanca gelmiyor. Ama yani gündemimizde böyle var. Sınav sistemi. Evet, yani sınav sistemi gerektiği hala vurgulanıyor. Hani eğer devam edecekse de gençlerimiz için ya da çocuklarımız için yapılabilecek en iyi atılımları bizler, öncelikle bizler, yani okul rehber öğretmenleri buna çokça etki edebilmeli, ulusal düzeyde de politikaları etkileyebilmeli diye düşünüyorum. Peki SBS'ye giren öğrenciler belirli bir miktar test sorusu çözüyorlar. Bu test yöntemini nasıl geliştirmeleri gerekir? Yani test çözme tekniği konuşmanın başında da belirtmiştim. Bana göre bir yetenek. Ve bunun geliştirilmesi gerçekten zaman alan bir şey. Yani üç şey çok önemli. Birincisi hazırlık aşaması, yani konuya hazırlık. Yani test çözmeden önce o testin çözüleceği ya da test sorusunun çözüleceği konu ya da ilgili konuyu çok çok iyi bilmek gerekiyor. Yani konuyu bilmeden, bilgiyi bilmeden test çözemezsin. Doğal olarak da birinci öncelik, öncelikle konu hazırlanacak dersin konularını çok iyi çalışmak. Birinci öncelik bu. Bu yetiyor mu tek başına? Hayır, yetmiyor. İkincisi hız. Bu da testte geçireceğin zamanı en etkili şekilde kullanabilecek duruma getirmek. Yani siz de biliyorsunuz ki SBS sınavlarında, ÖSS sınavlarında en önemli şeylerden bir tanesi zaman. Zamanla yarışıyorsunuz. Doğal olarak da ikinci öncelik zamanı çok iyi kullanabilmek. Bunu geliştirebilmenin en iyi yolu da bolca test çözmek. Üçüncüsü yorum diyebilirim. Yorumdan kastım da şu. Her sorunun kendine özel bir yapısı var. Örneğin paragraf soruları. Onları çözerken önce işte sorunun kendisini okumak. Örnek veriyorum, yukarıda bir paragraf var. Altındaki soru da şu. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz gibi. Bu tarz soruların bu tarz sorularda önce sorunun kendisi okunmalı. Daha sonra sorunun kendisi okunduktan sonra paragrafta aranmalı. Bu gibi soruya bağlı, sorunun yapısına bağlı çeşitli yöntemler ve teknikler var. Bunları da ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Şimdi bir müzik arası veririm. Daha sonra tekrar buluşmak üzere. I came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face. I found her there, but she was past all concern. I asked her to hold me. I said, "Lady, unfold me," but she scorned me. And she told me I was dead and I could never return. Well, I argued all night like so many have before, saying whatever you give me seemed to need so much more. Then she pointed at me where I kneeled on her floor. She said, "Don't try to use me or slyly refuse me. Just win me or lose me. It is this that the darkness is for." I cried, "Oh, Lady Midnight, I fear that you grow old. The stars eat your body and the wind makes you cold. If we cry now," she said, "it will just be ignored." So I walk through the morning, sweet early morning, I could hear my lady calling. "You've won me, you've won me, my lord. You've won me, you've won me, my lord. Yes, you've won. Evet, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Peki hani çocuklar hem şey yazılarına, okuldaki yazılarına çalışıyorlar, hani derslerini yapıyorlar. Bu yandan da test çözüyorlar. Aslında bizim elimizde hiç boş bir zaman kalmıyor. Hem hani etkinlikleri oluyor da, gittiği etkinlikler, daha sonra dershaneler. Yani bunun için... Yani diyorsun ki benim dünyayı algılayabilmem, dünyayı tanıyabilmem için bolca zamana ihtiyacım olduğu bir dönemde, yeteneklerimi, ilgilerimi tanımam için zamana ihtiyacım olduğum bir dönemde bu kadar sınav ve okul bu yaşım için çok ağır değil mi diye bir soru sorduğunu, evet, anladığım kadarıyla. Kesinlikle çok ağır. Çünkü gerçekten bu yük çok ağır ve bunu sizlere taşıtmak gerçekten benim gibi düşünen çok insan var, bizim canımızı yakıyor. Yani normalde 11 yaşındaki bir gencin yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi kendine bolca zaman bularak dünyayı algılayabilmek, dünyayı tanıyabilmek, yeteneklerini keşfedebilmek, düşünce yapısını değiştirebilmek, ne bileyim farklı aktivitelerde ilgilerini denemek olması gerekirken direkt 6. sınıftan itibaren sınav mevhumunun altına girmeniz elbette sizi büyük oranda strese sokuyor ve bu da otomatik olarak sizin gelişiminizi büyük oranda sekteye uğratıyor. Peki SBS'ye giren bir öğrencide aile baskısı da çok ön planda. Bunu nasıl önleyebiliriz? Of, güzel soru. Yani bir okulda çalışan bir rehber öğretmen olarak belki de benim en çok yaşadığım sıkıntıların başında geliyor. Aslında ailelerin bu duruma gelmesinde en büyük etken yine bizleriz. Yani biz eğitim camiasında olan insanlarız. Niye? SBS'nin önemini anlatırken, hani neticesinde yanlış olsa da önemli. Niye? Çünkü sizin gelecekteki yaşamınızı etkiliyor. Biz bunu anlatırken bizde ölçüyü kaçırıyoruz. Ve bir süre sonra SBS aile için çocuğunun tek kurtuluş yoluymuş gibi geliyor. Yani SBS önemli, çocuklarınızın kazanması gerekiyor, destekleyin derken elbette ki aileler çocuklarını çok fazlaca seviyorlar. Çok fazlaca sevdikleri için de gerekli bütün önlemleri fazlaca alıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte sizin zamanınızı azaltıyorlar, dışarıda geçirdiğiniz zamanı kısıtlıyorlar. Ve doğal olarak da sizi daha çok buna yönlendiriyorlar. Ve bu durumda da ailelerinizde bir baskı oluşması ilk aşamada çok normal. Peki diyeceksiniz ki ailelerdeki bu baskıyı nasıl engelleyebiliriz? Öncelikle bu durumda sizden, yani sizin gibi gençlerden ilk isteğim okuldaki rehberlik servislerinden destek almanız. Hani ne tür bir baskı gördüğünüz çok önemli. Örneğin aileniz size, atıyorum, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanacaksın türünde bir baskı mı yapıyor? Yoksa okulda geçirdiğiniz zamana yönelik kaliteli zaman geçirmediğiniz için mi baskı yapıyor? Baskının nedenini ya da baskının kökenini araştırmak gerekiyor. Ve bu aşamada da sizin yapacağınız ilk şey okul rehberlik servislerinden destek almanız. Baskıyı azaltmanın birinci kuralı ailenize kendinizi iyice ifade etmeniz. Yani bulunduğunuz durumda ne tür duygular hissediyorsanız bunu ailenize açıkça ifade etmeniz. Bizde daha çok gençler ne yapıyor, ergen kardeşlerimiz? İlk aşamada kendini yalnızlığa itiyorlar. Aslında bu ergenlik döneminin mi getirisi? Yalnızlığa itmek, arkadaşlarla çok fazla zaman geçirmek, müzik dinlemek. Yani kendisini bulunduğu kaygı yaşadığı durumdan uzaklaştırmaya yönelik birçok yöntem deniyor. Aileler ise bunu sizin bir baskı altında kaldığınızda kaçış gibi düşünmüyorlar. Onlar daha çok, aha benim çocuğum SBS sınavına yeterince derecede hazırlanmıyor, önemsemiyor. yeteri derecede çaba harcamıyor gibi düşünüyorlar. Bu aşamada sizin yapacağınız ilk şey baskıyı azaltmanın ilk yolu, o an ne hissediyorsanız bunu ailenize bir aile toplantısı yaparak anlatmanız. Örneğin inanılmaz derecede baskı altındasınız, kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Ailenizin sizi yanlış anlamaması için ailenizi bir akşam toplayıp, bakın işte ben SBS sınavına gireceğim, bunun çok önemli olduğunun farkındayım ama çok baskıdan kaynaklanan garip bir stres yaşıyorum. İşte yalnızlık yaşıyorum ve bu durumda da kendimi rahatlatmak için atıyorum yalnız kalmak istiyorum, müzik dinlemek istiyorum ya da arkadaşlarımla bolca vakit geçirmek istiyorum. Bu SBS sınavını önemsemediğim anlamına gelmiyor. Şimdi ne yaptık? Birincisi ailemizi kendimizi tam anlamıyla anlatmış olduk. Yani ne hissettiğimizi, ne düşündüğümüzü ortaya koymuş olduk. Birincisi bu. Ve böylece ailedeki ilk aşamada benim çocuğum yalnızlığı tercih ederken SBS'yi önemsemiyor değilmiş. Aslında o baskı altında ezildiği için bir kaçış noktası arıyormuş diye düşünecektir. Birincisi bu. İkincisi aileleriniz o kadar çok değişiklikler oluyor ki biz eğitim camiasında olmamıza rağmen bazı değişiklikleri yakalamakta güçlük yaşıyoruz. Doğal olarak da aileleriniz de bunları kaçırabiliyorlar. Ailelerinize bunu çok çok iyi anlatmanız gerekiyor. Yani okuldaki derslere çok çok önem verirken atıyorum SBS sınavına yönelik test çalışmalarına az zaman ayırmanız ailenizde önemsenmiyormuş hissi yaratabilir ama aslında öyle değil. Bu değişiklikleri ailenizi bilgilendirirseniz daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani baskıyı azaltabilirsiniz. Örneğin eskiden okul OKS döneminde okulu çok da aileler çok önemsemeden özellikle OKS'ye hazırlan, OKS dershanelere gönderirler falan filan. Mesela hala aynı mantık devam ediyor. Oysa ki şu anki SBS sistemi okuldaki müfredat yapısıyla birebir örtüşüyor. Doğru olarak da artık okuldaki derslere de önem vermek bir yönden SBS'ye de hazırlanmak anlamına geliyor. Bunun gibi yani ailenizi bulunduğunuz durumda duruma yönelik açıklamanız. Üçüncü bir şey. Artık özellikle 6. sınıftan sonra bazı yeteneklerinizi ve bazı ilgilerinizi artık ufak ufak fark edebileceğiniz yaşlardasınız. Bu durumda ailenize bulunduğunuz yaş düzeyine ilişkin keşfettiğiniz yeteneğiniz ve ilginiz varsa bunları onlara ifade etmeniz gerekiyor. Ve bu durumda da özellikle lise seçiminde sizi çokça etkileyecektir. Hani ne tür ilginiz, ne tür yeteneğiniz var ve hangi liselere gitmeniz sizin için avantajlı olacaktır. Bunu ailenizle kesinlikle paylaşmanız gerekiyor. Yani temel olarak aile baskısını azaltmanın en önemli yolu ailenizle açık iletişimde bulunmanız. Ailelerde en çok yapılan şey bir karşılaştırma yapmak mesela. Bu çocuğun psikolojisini tamamen çökertiyor. Kesinlikle katılıyorum. Sadece yani bütün insanlar için aslında bu. Bir başkasıyla karşılaştırılmak gerçekten güç. Hani ailelerin bu noktada gözden kaçırdığı şey kendi çocuğunun farklı bir insan, farklı yetenekleri, farklı bilgi düzeyine, farklı karaktere sahip bir insan olduğunu unutarak onu başka birisiyle kıyaslama yoluna gitmesi elbette can yakıcı bir durum. Bu aşamada da böyle bir durumla karşılaşan gençlerin kendilerini, ailelerini iyi ifade etmesi gerekiyor. Yani karşılaştırıldığı kişinin kim olduğu, neler yapabildiği, neler yapamadığıyla kendisinin kim olduğunu, neler yapabildiğini, neler yapamadığını ailesiyle paylaşması gerekiyor. Hani bu durumda sizin daha çok gençlerin çözebileceği bir durum değil. Yine bu durumu gençler çok sıkça yaşıyorlarsa kesinlikle okul rehberlik servislerinden destek isteyebilirler. Bu durumda ailelere bu daha mantıklı bir şekilde ve daha yapıcı bir şekilde anlatılarak ikna edilebilir. Peki hani bazı genç yani çocuklar da bizim yaşımızdaki hani böyle diyorlar, hem karnesi kötü oluyor hem SBS'ye hiç hazırlanmıyorlar. Hani aman ben zaten üniversiteye de girmeyeceğim, neden çalışayım ki gibi tavırları oluyor. Onlar için ne söyleyebilirsiniz? Ya şimdi kendimizi bir insan anlamanın en önemli yolu kendimizi onun yerine koymak. Yani empati diyoruz. Hani bu durumu yaşayan kişilerin yerine kendimizi koyalım. Ve onların bulunduğu durumdan bir mevcut duruma bir bakalım. İşte önümüzde SBS var. SBS için bir nebze çalışmak gerekiyor. Bir nebze zeki olmak gerekiyor. Bir nebze işte maddi durumun iyi olması gerekiyor. Dershane desteği alabilmen için. öte yandan önünde yarışman gereken onlarca insan var. Belki de senden çokça iyi insanlar da var. Kötü insanları yani şey anlamında, SBS hazırlık anlamında kötü hazırlanmış insanların da olduğu bir tablo söz konusu. Öte yandan okuldaki başarı, öte yandan ergenlik dönemiyle ilişkili durumlar, öte yandan aileyle alakalı yapılar ve o insanın o duruma gelmesine neden olan şeylerin önce araştırılması gerekiyor. Ve ondan sonra biraz önce bahsettiğim o öğrenciden hem SBS hem de okula yönelik her şeyi önemsemesini beklemeliyiz. Birinci öncelik bu. İkincisi bu tarz insanlara dediğim gibi yaklaşmanın en önemli yolu onu anlamak. Ardından da ona yol gösterebilmek. Bakın bu dünyada her insanın başarabildiği bir şey var. Yani hiçbir insan tümüyle başarısız değildir. Ve herkesin iyi olduğu, herkesin başarabildiği, herkesin yapabildiği ve herkesin takdir edilebileceği bir alan söz konusu. Doğal olarak da o insanın başarılı olmasını sağlayabilecek yol bulunup desteklenirse onun da başarılı olabileceğine inanıyorum. Evet, programın sonuna geldik. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Hoşçakalın. Söz Küçüğün. Bir Çocuk Hakları Programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.